بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عنهم العافية والقدس الصديقين أبي سيد العباس أحمد تجاني وخلفائه من تجمع بتركة الفازمة. أما بعد، قال القاضي يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ومنهم رضي الله تعالى عنه الصالحون وعليه قلنا أبي محمد بن أنبياوي مرسلون صديقون شهداء salihone lay tuddu nak legi manam mu dupp ak ay bi nek fele ci soto amen lam wala ko la gëna na amal laa wala min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasan wa laka rafiqa mun wa min awliya bok wa wa min awliya bok nak ci aw ci wali radiyallahu anhu salihun min yusi allah ni mun tawallahu bi ngi neen allah bu yalla taala bu kaw bi salahati ci selata ak yewem ci ndir yalla ko yewen ak selal wa jaalat defna ba tax mu sen martaba ba'da shuhada ginaw shuhada yi fil martabati rabi'ah ñu nekk ñentelu martaba yi wa ma min nabiyyin amul ben yenante illa lul waqad zikra ni tuddu nañ annahu ne ko mom ka salihun ko selu la wa annahu te ko mom ka daa ñaan na an yakuna ci bokk min salihina ci ñu sel ni ma akawni and ak nekk bi mu nekk nabiyyin yenante wa tax nekk ku selu yumbul فضل متكتل ومتخ ابراهيم النخعي رحمه الله اذا رايت رجلا تفوته يفوا تكبيره الاحرام مع امامه فانزع يدك من صلاحيته بو جيسي واي كبر ارمال رتشكو اك امامو روك لي صلوخ تي نكو سالو بو كو سيدي légi nak mo né courant la sérigne ci sax lolou lañu def ñaan lañu yalla sam di boole ñu ci sari xamé waaw dé ko mo ko fa dal lolou lay tek solo ala anna ci né kan wër wër mo run batu salah martaba yi nek bok ci salah khususun manam lu particulier la fi nubu woti ci martaba nubu waqat martaba nubu moy li né ci nit ba tax mu nek yalla kom bu ñew wilaya moy li ne ci nit ba tax mu ne wali wa waqt deug deug taxassala amna manam lima ñeel ki nga xamne laysa bin nabiyyin du yenente wala sadiq du sadiq wala shahidin du shahid bokku ci ni ñu dekk ni ñu tuddu te shuhada yi mom leral nako yamul ci martyriser ñu martyriser la rek ci ray la mais ñu mu tuddu ni mu tuddé won ma ci marta bobu mum léral won nañ ko biñ ci taw micro ala ko le xal geng manam ño xamné du du yelant du sidiq du shahid du bokku ci du shahid wa muné fa salahul anbiya muné pourtant ñoon dina am ci ñoom ño xamné salahuna lay ñu do ay ci salah lay ñu wa salah manam muné fa salahul anbiya selut ak yenante yi huwa mom mom mi ma yali moy li tegg maama li nga xamne mo top ci bidayatum sen tambal wa salihuna ci salihuna ñu selñu nak hum moy alladina gaay nga xamne la ya dukhulu du dugg fi amalihim ci sen jëf wala imanihim wal du ciagne ci sen ngëm billahi ci bur yalla wa bima jaa ak li nga xamne dik na min andi la tukke ci yalla khalalun ak rëcc rëcc manam wala daral lu ci dukhul manam gëm yalla gi ñu gëm yalla ak seen jëf bi ñuy jëf ak lepp lu tuké ci yalla ni ñu koy gëmé lool amu ben fay wala amu fay ñoo ñoy salihune seen jëf dañ day sel complètement fa in dakhala ho suko duggé khalalun am man retir moy fay batala day yak kawnuhu nek gi mu nek mu salih du ko sel lool motax ibrahim naxé waxon waxam doon subhanallah man fay bi bu duggé ci ay djefum ak ngëm bi mu gëm yalla bu ci amé ak li tuké ci yalla bu amé fay rek lolou fay bobu day wëlbeutiku détruire martaba bi waaw motax mu né so gisé nit ngeen dem ci jakké bi kabaro armal bi recc ko ak imama recc sa loxo bu sédé né ci ñu sél ñu la bok ci sa loxo ngay la bok bu ko sédé ci yow ñal la jamm yalla dum na yalla nangam wala julit le nangam wa né ku sél la ku bax la bu koy sédé ka fay da tam fu okay munafa hada li huwa moy as-salahu as-salati alladhi bi nga xamne rahiba xemem na fi ci mom al-anbiya wa yananti salawatullahi julli sa borom bur yalla alayhi wa yalla na ci ñom fa kullu man kep ko xamne lam yadkhul dugg ko khalalun ak risle fi siddiqiyatihi ci nek gi mu nek ku dugg siddiq gogu non fofu wa salihun ko salih la ku sel la wala fi shahadatihi ko xamne na amul ben risle ci du tiagen dugg na ci di shahadam gogu man lu fekk mu nek ko xamantene dañuy xam wëtal borom bi subhanahu wa ta'ala ba pare tek ko ci xam xam bu leer lool bu fekkete na amul dara lu ci dugg ci retire ci pomo salam ko sel la wala fi nubu wati ci tagen ci nubu wa bu yenen ci ko ko salam ko sel la o minum mok na ci ñom wali ba ray radiyallahu anhum al muslimuna wal muslimat ni nak limi ni di ñew façon marti manam ni ngi dugg ci suratul ahzab ay 35 moy yeen fi yalla dum na muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa wasadati na sarqat ba mu jeex man a'adda Allahu lahum maghfirata wa ajran azima ñoo lay lim 12 la façon 12 façon wali la mu ne al muslimuna moy ñu wax muslimuna ni wa muslimat ak muy ak ñu jigeen ni ñu womatu ñu goor ni ak womatu ñu jigeen ni ci salihul ni dedet ñi ñeneen façon wali la ñu womatu ñu goor ni ñu womatu ñu jigeen ni wa tawallahu mingelal Allah bur yalla bil islam ci islam womatu wa huwa tamal inqiyad womatu khas bo xamne jagona lima jaa ci lepp lo xamne dik nek de tukke na min andillah tukke ci yalla fa yalla la ghayra du leneen wa lepp lu tukke ci yalla dañ ci womatu lol moy maqamu islam bi tax ñuy wax ci wilaya du rek nek julit lol motax ñuy wax fi ni fa iza wafa bu fekente na matalna al abd jambi al islam bo womatu gogu bi jami'i lawazimi and ak mbolam li nga xamantene mom la takkol wa shuruti ak shartam wa qawa'idihi ak ponkam manam regle yi ni andal fofu wo muslim ko ko nak muslim nga legi mën na ni ki julit piro gi wa yegg na ci maqam wilaya bobu moy womatu gu mar sepp islam wa in intaqata wa yaswajne ko sey am dara min zalika ci li falaysa bokul fiima ci ñi nga xamne manam bokul fiima ci li nga xamne akhal la reccina ko bi ci mom mina sunu ci shaytan manam ci li nga xamne reccina ko ci shar lolu non lu tollok non proportionnellement ak lolu maqamu wañe ko na ci maqamu islam bi neena qala rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena al muslimu julit pir dal man moy nga xamne salama muccuna al muslimuna bolam yenen julit ni min lisani ci lamina mo yadi ak loxom wal yadu loxo nak huna fi bi ma'na qudrat katan motax ñuy wax ay manam salama muccuna al muslimuna bolam julit ni mimma ci lepp lo xamne huwa mum qadir ko am katan la ala an yaf'ala ci mu def ko bihim ci ñoom mimma ci lo xamne dana la yaqtabihi du waral ci al islam l'islam min at-ta'abi ci galgati li hududillah ñeel defalay bur yalla fihim ci ñoom manam moy lepp lo xamne am carton amna carton ci man len ko def te lolu bu ko defé day djegi frontière yalla teureul rek julli ñi dañ ci mut manam du len toñ du len def lu ñaaw du nangu seen alal du len duma du len lolu la manam carton gi da pouvoir le fait d'avoir une puissance le pouvoir voilà wa zakara yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuduna al-lisan lamin li annahu ndax kat mom lamin deug zi day lor di zikri ci tuddu man ko xamantene la yaqdiru amul katan ala ifal adha ci jot tole jokole al ak lor ile yi dem ci mom bil fi'li ci def parce que lamin mom limi def li tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu xam nga dafa wax lamin ba pare dal di wax loxo bi nak katan gi motax ñu wax comme tay buñ né diw tek na loxo ci sama alal tekkiwul ni dafa jël loxo bi tek ko ci mais moy do ko nang wala mu mari ga sa mu signé ay papier bu ñu nang ci affaire yi ay cetera wala mu dem nax fexé ba kenn ci ñu jël alal jox wala ñu non maintenant mu ne yentu sama bo gisu mu tuddu lamine bi tamit ne julit ñi dañu wara muccu ci lamine manam julit pir moy nga xamné yeneen julit ñepp muccu nañ ci ay lamine mais muccu nañ tamit ci ay loxo légui nak ay lamine bi nak lu tax mu tuddu ko moy parce que nit ci bu la manta lor ci lo xamantene djuf la dalay lor ci lamine ñinga mo ra falam yasbut falam falam yasbut saxalu ash-shari'a ki nga xamne moy teural yoon moy sallallahu alayhi wa sallam al-islam wo mat gu mat gi illa ludul liman ñel ki nga xamne salima muccuna al-muslimuna yene djul ni min ci mom motax julit bu bëggé yéggi maqama bi loolu lay def mo day fexé bo duñ dégg né mom mo yaqal kenn dara wala moy dox di manikansé ba kenn limu na ron am amuko wala moko iñané ba défar ko ba def ko nangam mo juk diko def lu nangam wala yenen ak yenen loolu du ko dégg duñ ko dégg ci koku mom day am xol bu sét ci julit ñepp wax da limuy yéene bokkum da naka leen di yéene wax kon lolou ben la wo minal awliya bok na ci wali aidan batay radiyallahu anhum almu'minuna ñi nga xamne way gëm lañ wala mu'minat ak ñu gëwi gëmi jigeen ñi tamit benen xéppal façon lañ ci guru ci 12 ñoo ni ma la doon wax sax taw wallahu mengeluna allah bi yalla bi iman ci ngam allah bi nga xamne huwa moy alqawl ak ngam bi nga xamne moy alqawl wax wal amul ak jëf wal i'tiqad ak am pass pass ngam yalla ñett yoy la moy fonki wa haqiqatu deug deug nak mom ngam yalla sax deug al i'tiqad moy am pass pass sharan ci walu sharia walu xatam te lak bi sax lolou lay tek bi ne di gëm est ce gëm nga limay wax moy deugul nguko wa am pass pass ci limay wax wo wote mom fil qawl ci wax wal amal ak def sharan ci sharia la lughatan waye pa ci lugha manam bo ñewé nak ci walu sharia mom gëm yalla jëf ak wax daf ci bok nit ki mëno ni gëm nga rek te do luñ la wax ne la yalla yalla lu la digël do ko def ba luñ ne la wax ko do ko wax yoy tamit ngum yalla lolou ngum gogou tamit ci sharia ngum gogou matul ngum gogou matul kon fal mu'minu aji gum ji man kana moy nga xamantene qawluhu wa khamhu fi'luhu ak jifam mutabiqan dafa deppo lima yaqadu ci li nga xamne mom la fat fi zalika alqawl ci gogou la wax wal fi'lu ak jif wa li hadha li motax na qala mu ta'ala bur yalla fi mu'minina ci way gumi neena nuruhum sen leer yas ko sort ar asuke sort tahrim ay 8 ñu nuru mu seen leer ya saa day daw bayna ay diim ci seen kanam mo ay manu ak seen seen day jox seen leer day daw fofu yuridu mi ngi nam ma qaddamu ci liñu def minal a'mal ci def salihat ma qaddamu liñu jital minal a'mal ci ay def salihat yu sel yi inda allah fa bur yalla fa ulay ko gaawé min alladheena mom bok na ci gaay nga xamne adda wajal na allah bur yalla hum yelen maghfiratan am jegal wa ajra fa ta'ziman mu mag قال وحنا صلى الله عليه وسلم يلانتي بي نينا صلى الله عليه وسلم المؤمن كي گم دگ دگ مان موي كيغا خامن امنه الناس نيت ني وولو نن على امواله وولو نن كو على امواله سي سن علل وانفسهم اك سن بوب نيمي لا نيو جيل ها سين خالص دينكو كوكو تي بين تي راغال دارا نيمي لا سين بوب اك سن دامات ني دينكو كوكو تي بين راغال ترايير kokku ko am jikko bobu deug ba nga xamni ki mom mën na lool kokku yegg na maqam mom wa qala wa sallallahu alayhi wa sallam batay al mu'minu ki gem deug man moy nga xamni amina muttuna amina wuluna jaaruhu ay dekkal dekkalam bawa ikahu ay bonbonam fekete na sey dekk lo yeb ñom am nañ security ci sey lor gi ñu len mana lor quelle que soit la situation yow do la lor lol tamit bobu maqama do la lay symboliser maqam bobu amna quelle que soit la situation yow mum do la lor do la def lu ñaw do la ko wax te da nga bayyi xel sen haq wala mu yaqul saway jak lolu mu'minan aji gem wala musliman bu tagen aji wo musliman ko julit bal li fi nek xala dafa ne annas nit ñi kon fele nit ñi la wax ci hadith bu ñeek ba moy bu de nit ñi mën nañu la wooru même bu ngi bindé ay yéfé mais mën nañ la wul ci sen alal te doko yak mën nañ lu wóoru ci seen bopp, seen personne, seen yi nga garder leen seen sé nga sécuriser leen. Loolu man nga ko waaw, loolu la wax. Nit ñi rek la wax, jullit lañu après am duñ jullit. Loolu ñoom ñoo xam seen diggante seen borom, mais yow lii mën nga ko am ñoom nit ñëpp. Fee tamit dëkkandoo la wax, waxul jullit bi, dëkkandoo la wax. Wal jaar ak dëkkandoo, dégg nga? Kon naa su la war wax nit ñi, wal jaar ak dëkkandoo min xëy taqiim tënku ko. Fa innal muslima nekk aji gëm aji woo matu nekk boo fàttalikoo fële ci jullit bi pire la wax. Xayyaduhu da koo woo, da koo tënk di salaamatul muslimiina ci muccub way maanaam way jullit ñi ci def waaw. Mooy ki nga xam ne yeneen jullit ñi mucc nañ ci ay làmminam ak ay loxom, kooku muslim la. Mu'min nag mooy ki nga xamante ne moom jikko jooju yor na ko ci nit yëpp bu jullit ñi. Fa farraqa mu daal teqale baynal muslimi ci diggante ci gëm ci woomatu wal mu'minu ak aji gëm ji. Bi maa ci li nga xam ne nag xayyadahoo tënk na ko, wa bi maa ak ci li nga xam te ne atlaqahoo joyal boyal na ko joyal na ko. Fa alim naa ñu xam ann lil im an na ni la yor góor mooy lil imaani ñeel na ngëm xusuusun xusuus wasin ak maanaam melo bu particulier bu jaboo waxuute mooy ak tasdiqu dëggal taq lii dan ci woo maanaam dëggal goo xam ne da nga kaa woomatu noonu suivisme la da nga topp noonu rek min xëyri dalilin te amul tegtal amul dalil li ñu farraqa bu ko defee ñu teqale bay na la imaani diggante ngëm wala ay na ak xam ak xam waalaat na nga xam ne annal mu'mina nak aji gëm bi nag al mustalax bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo mooy l'exit bi jargon technique bi alayhi si moom fii tariqillahi ci yoonu nitu yàlla yi ind ci yoonu yàlla ind alayhi fa nitam ne alladi mooy bi nga xam ne itabarahu moom lay wax moom lay exprimer achar o charia lahu ñeel ko alaamataani ñaari mandarga la ak dina si ci jëmmi boppam ida wajadahuma boo leen dajale bu leen nit ki dajale ñaari mandarga la maanaam buñ ne kii day mu'min la ku gëm la bu fekkente ne d'une manière générale suñ ko waxee ça dépend bu dee ñuy wax affaire aqida ñooy wax ñoom li muy jekk rek mooy dëggal nañ bax baat la ilaha illa allah muhammadur rasulullah waa ji gëm na ko wala déet loolu lañuy wax bu dee fuqaha yi ñoom li ñuy seet mooy ndax kii amul lu mu weddi ci li nga xam ne loolu jar na weddi wala déet comme masalan ku weddi ne njaaloo xaramul dañ wala rey nit xaramul te fekk moom mu dëkk ci biir dëkk julli ñi dañ naan yéefér na dañ naan comme kii gëmul ndax daa wedd loo xam ne dafa évident ci ne dañ ko war a xam tey ku taxaw ne julli juróom bee gars yi dañoo dañoo sawar rek ah ñuy julli juróom bu ma neexee dañ ko def wala yooyu kooku dañuy wax ne yéefér na même bu dee wax laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah parce que daa wedd lu évident moo tax kooku fuqaha yi ñoom ñooy toppatoo loolu. Mais bu dee nitu yàlla yi wàllu yi ñoom bu ñu waa ji iman la maanaam maqama wilaya ñoom bi tax ñuy wax nee na dafa am mandal ñaari mandarga boo ko daj buñ ko boo gisee ku ko am ñaar yooyu dajale daana bokk na nag kooku mi nag mu ne ci way gëm ya pire ala alamatul waxida mandarga bu njëkk benn bi mooy an yasirak mooy mu mujj al xayba kumpa lahoo ñeel ko ka shahadati kenn li nga xam ne moom lay jàkkaarloo ci monde visible bi fii adamin rey bi ci ñàkk si ci sàkk nag biir di dénki li yàlla wax ci àllaaxira ak yowmal qiyaama yeeg yooyu moom ni mu ko gëme noonu la gëme lii muy gis ni ni mu gëmee ni armoir lii lii la noonu la gëmee ni àllaaxira am na noonu la gëmee ni alquran bi wax dëgg bi ni la gëmee ni sayidna mohammad salaa salaam ak yeneen la bu yàlla indi bu yàlla yónni te li ñu wax it dëgg bi noonu la gëmee sax amul lu mu ciy dute ni mu mën a ñàkk a dutee ci ne armoir bi am na loolu laa mën a war a mën a ñàkk a dutee ci ne ah àgga nag sawar a existé nañ malaaka yi ñu wax am nañ et cetera voilà comme certitude bu voilà loolu mooy benn mandarga bi wala la matu soadi ñaareelu mandarga la an yasri mooy muy daw al imaanu gëm yàlla minhu di tukkee ci moom fii nafsi al aalami ci ci jëmmi àdduna bi kullihi lépp fa yamanu bu ko defee ñu wóolu ko nag alal xatay ci lu dogu ala amwalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan wa ahlihim ak seen njaboot min xeyri an yataxallala ci ludul mu am rëcc rëcc mu am benn fay dalikal amaan ci boobu lay kóolute tuxmatan benn tuuma fi anfusihim ci seen bopp min haga sax si bu tukkee ci waajoo bi maanaam mooy lan waaw mooy lan mooy àdduna bi yëpp manam mom dafa wolu yalla de telle sorte que tay aduna bi yep mën nañ ko wolu ci seen alal yi wolu ko ci seen njabot wolu ko ci seen bop sans que ñu am benn touma buñ koy tuumal ci lool bobu lool lool moy ñaarel manam être digne de confiance d'une droiture parfaite. D'une vérité et d'une certitude parfaite. Voilà. C'est muna wa mahma sa yo xamantene yajidu gis nañ hatayil alamatayn ñaari la mandarga fala yughalatu nafsuhu wa neena han manam feek gisagul yi fala yughalatu nafsuhu bu nax bopam de wala yadkhulu hati bu ko duggal fi mu'minin ci way gëbi de fala sa nekul illa ma zakarna lu dul li ni tuddu yi dal la bu fekete na nit ki xol na bopam xam na ni melu ni dal bu mbok boore bopam ci mu'minu ne mu dugal bobu nak bopom de dugal ma xama bobu ci ci bopom min al awliya fa tay bok nañu wali radiyallahu anhum ayda batay deng al qanituna ma ñi nga xamne dañuy taxaw tem ci di top yalla ci di jamu yalla ak torom ci yalla wal qanitat ñu goor ak ñu jigeen wal qanitat ak ñu jigeen ci ñom radiyallahu anhum yalla yalla gëreem leen mu tawallahu meengal leen allah bur yalla bil qunut ci womatu gogu wo wote moy ataatu di top lillahi bur yalla fi kulli ma ci lepp lo xamne amara bi digel nako naha andu ak tere nako wala waxna allah bur yalla taala wa qumu lillahi qanitin sura baqara ayat 238 wa qumu takhawlan tam lillahi bur yalla qanitin da way torox diko jam wo mato sum ay li manam min ci nam ta'ina diko top wa qala waxna taala bur yalla wal qanitin wal qanita sura ahzab moy ñoom la do tuddu fof qala waxna sayyidi muhyiddin radiyallahu anhu min arabi mudan mo waqaftu nen taxawna yawmun bis ana man wa abdun ak ben jam bo xamna salihun bu sel ma'i mu'allaman yuqalu lahu min anku al haj madur yusuf al aus al ausaji kana nek na min al ummiina bok na ci ñi nga xamna ñom jamu ñu mo ummiyu da al munqati'ina way dogu way dag lepp ila allah jëm ci yalla al munawwar ni nga xamantene dañoo leer ba sayruhum seen gis gisu xol ala sa'il neena ci aw ndox manam sa'il luy touru li dem wa wala bok astaghfirullah ci aji laaj wa sa'il ci kanamu aji laaj yaqulu mun man yu'ti wajidalam lahan xam nga laaj kat bi lu ngeen wax ñaan yalla am kat man yu'ti ana kan mo joxe shay andara li wajhi llahi ngir jëm yalla comme ni ñaan kat yi ñi yalla rek biñu faral doon ngir yalla waaw ak yéde lu way am def ngir yalla yalla fay jaan neena fa fataha go daal ubbi haa rajulun ben way sarratan ben manam poche wala gafa gam manam daraay am ay derum derum yu bari kanat endo mu nekk ci mom waja'ala mu def yantaqi lahu muy tan nak ci min bayna darahimi ci bir darahimi qita'atan ay dok saghira fam yu tuti yadfa'uha mu diko dox li sa yu ngir ci lacc wa manam mu tan wete lu sew wi diko dox ci lacc fo wajada mu dadi gis nak samana dar dirham manam samana dem ba am jegu dirham bu tolo dirham fa a'tahu iyyah mu dox ko wajadu wa hadha al-'abd as-salih legi waji sel jodi nak ma andalon yamzur ilayhi mu khol ci waji fa qala li munama ya fulan yow diw tadri est ce xam nga hala ma yaftashu ana lan la don luñitu di set hada ma fi ajjuhidi est ce xam nga lan la don khol ci bir gafa gabi ba diko set qultu man ko la dedet qala mun ala qadrihi inda allah day khol mom fan la tollu yalla mune li annahu ndax mom aata dafa joxe as-sa'ila aji laj li wajhi allah ngir dem yalla ni mu joxe joxe nak ngir yalla ga me nak daf doon seet ana lan la ko yàlla jaral donc aussi lan fan la toll ci yàlla ak loolu bu la yàlla jaralee un euro yow mën ma denc mën naa denc 10,000 euros sama biir compte ñuy woo laajte ngir jëm yàlla kese ma jëlee 1 euro joxe ko mooy 1 euro laa toll ci yàlla bu ma jëlee 10,000 euros yi joxe ko muy foofu laa toll ci yàlla muy sama lépp yàlla laa ko jox léegi nag 1 euro 1/10,000 bu ma joxee 1 euro muy 1/10,000 laa jar laa toll ci yàlla waa loolu la bu dee nag joxe naa 10,000 mooy 10,000 mooy kon yàlla rek la voilà kon mooy sama lépp yàlla dégg nga mu nefal ala ci kéb xad ala xadrima ci kébug li nga xam ne dayog li nga xam ne aata joxe na ko li wajihi ngir buur yàlla taala kawe bi zalika waa jooju ah qiimatuhu loolu la toll loolu mooy valeur moom itam inda rabbihi fa boromam subhanahu wa taala mu ne walakin waaye nag min chartil qaanitu bokk na ci charte yi bokk ci ñooñu womatu yooyu qaaduna yooyu ñun danaa fa ñun maanaam ñoom nitu yàlla yi an yuti a mooy muy topp allah bur yàlla min xaysuma ci anam gi nga xamante ne huwa moom abdullahi la nekkee jaamu yàlla laa mu bañ ko topp min xaysuma ci anam gi nga xam ne maa maanaam moom waadahu dig na ko allah bur yàlla bi yi ci loolu mi nal ajari ci pay wa sawaabi ak yolli man ataaw ñeent ko topp maanaam balaa nit ki ñu mën koo dugal ci maqaama bi bokk ci qaanituuna yi il faut que mu nekk nit koo xam ne li muy def da koy def parce que moom jaamu yàlla pas daf koy def parce que yàlla daf li ko def nangam da nga am nangam ci fay voilà ci lañ koy doog mën a dugale ci maqaama boobu waaw amma ndaalal ajar pay alladi bi nga xam ne yaxturu dana ko jote dina am liha lil qaanitu ñeel ki aji womatu fa zalika loolu min xaysul amal loolu dafa fekk ne dafa proportionnel ak jëf ji alladi bi nga xam ne yatlubuhu moom lay sàq laa nekkul min xaysul xaali ci proportionnel ak xaal alladi bi nga xam ne aw jaba moom la waral la woo ñeel ko alqunutu ah womatu gi waaw waaw tay gi moom selon li mu jëf la pas selon li mu womatu parce que jëf ji benn affaire la mais la nga tudd jëf ko parce que da ngaa womat nekk jaamu yàlla loolu beneen affaire la pay gi moom ci jëf ji rek lay aju womatu gi nag kooku ci maqaama bi la aju voilà moo gën a fort noonu kon ñeneen la jàpp na nga changer kay loolu ngay am waaw waaye boo defee sang nga xam ne li sang ngay am waaye loolu nekkul jëmm li tax ngay def voilà loolu waa beaucoup plus voilà yàlla sang boobu mun na nekk un ñëpp voilà yàlla tax waaw tey xam naa fi ngay waxee moom yeneen awliya yi bokk na ci wàllu yi ay dem ba tey ak saadiquuna ñu dëggu ñu ak saadiqaatu ñu dëggu ñu jigéen ñi radiallahu anhu yàlla yàlla gërëm leen te wallahu mais nga leen allahu bur yàlla taala kawe bi sa dikk ci dëggu fi aqwaalu ñu seen wax axwaal mag seeni xaal fa qaala wax naa taala bur yàlla ci surat ahzab ay 23 rijaalun ay góor lañ yoo xam ne sadaqu dëggal nañ maa lépp loo xamante ne ahadullahu alayhim wóolale woon tër nañ ko ak yàlla lépp bépp contrat bu ñu defante ak yàlla ñoom dëggaloon dëggu nañ ci ci seen wax ak seen xaal loolu benn maqaama la wa min alawliyaa bokk na ci wàllu yi ba te aydan ba tey assabiruna way muñ góor ñi wassabirat ak way muñ jigéen ñi radiallahu anhu yàlla yàlla gërëm leen te wallahu mi nga leen allahu yàlla buur yàlla di sabri ci muñ wum te ñoom alladina ñooy gars yi nga xamante ne xabisoo dañoo tëj am fu soom seen bopp seen bakkan ma allahi ànd ak yàlla ala taati yi ci di ko topp min xëyr tawfiqi te wutaluñ ko waxtu fa jaala mu def allahu buur yàlla jazaahum seen fay ala dalika ci kaw loolu tamit min xëyr tawfiqin ci lu mu wutalul tamit tawfiq tawfiq en fait dañ koy wax pour wax waxtu mais pour wax lieu de délimitation la daal voilà pour wax waxtu wala lieu temps wala lieu wala degré wala quantité voilà fii tam maanaam ñoom comme ñoom bu ñuy tëjee seen bopp mais sama bopp kat dama koy xañ sama bakkan dama koy xagn yenn affaire yi ngir mëna top yalla parce que top yalla ku ne xam na ni yobul leegi nak man nak tamit duma fi nek na lo am sama bakkan tamit il faut mu am luma jaral yalla da am luma wara jaral limuma jaral motax mu mun tey sama bop lool la moy muy ngir mëna top yalla def li yalla bëgg ba baña def limu bañ te wutaluma ko délimitation wutaluma ko ni quantité bi bu te yeggé nak man fi la mëna yam amul yalla tamit motax bu len di fay ñoomi da len di fay ci lo xamne tamit do ne fi lay yam motax fa qala wa na ta'ala bur yalla mukawil sot zumar fukel aya bi innama li amri def moy wo fa dana matal asabiruna way muñi ajrahu sen ak fay bi tay def sa ci la amul ben rabbi yalla buy fay ñi muñ yow ma kawate bu len di fay tamit do am jël limite fama waqta manam wutalul limit lahum ñeleen fa innahum nak ñom ndax ñom kat lam waqtu ñom wutul ñoon yalla ay limit fa an fa amma matalana sabruhum seen muñ jamee al mawaqin ci borom beurep yi allati yi nga xamne yatla buha saq nako as sabru muñ yepp bo xamantene muñi tax do mën ca genn rek plan bobu dañ fay muñ fa kama kem ni nga xamne habaso non lañu teyenu fusum sen bakkan alal fi alli ci def bi ma ci li nga xamne umiru bi digal nañ len ko habasu ha non lañ ko teye ay dan ba tay ala tarkima ci bayyi li nga xamne nahu tere nañ ko am fi alli ci def ko wum te ñoom alladina mo gaay xamne ay dan ba tay habisu teye nañ tej nañ ñu fusum sen bakkan en daw ko way fa rofat al balaya musib nattu war razaya ak musibey bi yim fi ñoom am soalima teene ci bok ci bañal ci laaj ma li nga xamne ci wallahi moy wutek yalla fi rafaha ci mu yekuti ko am fu mo lut len yeddu ñom ni ñi muñe li len yalla digal ni ñi muñe ba tax ñu de wa bakkan bi day bëgg leneen ñu de li yalla bëgg lañu lay def ni gi non bu len yalla téré dara bakkan bi ne len def len len ñu ne dedet li yalla féré dama koy dal ni gi nonu bu len ay problème dalé ak musibe yo xamné ay retirer ay gañ ñuy gañ manam mo xam ci walu biiru ci biti la ay problème ay natou tamit yalla lañ ñaan mu yëkëti ko duñu ñaan kudul yalla bi doa il khair ci di sax ko ñaanu keneen wati ci di ñaan keneen bok ñaan keneen duñ ko def yalla lañ ñaan aw wala bok bi shafa'atin ci ramul saw intercedel mo aw talagul wala bok mi sax ci keneen wala yaqdahu waye lolu du teddu yaq ci sabrin ci sen mun chak waahum senu jambat ila allah ci bur yalla fi rahi zalikal balaa ci mu yegitu bobu la nafa anhum molif len manam moy ñom biñu dem manam xam nañ ni solution bi yalla ko wax motax ci yalla lañuy def wala budda min shakwa ila allah kubati fama li ghayr allah jafir kan fatid wa waqa ay bab al khair ya rabbi lam yafid li za sarafna nahwa babika wijhati moy la alaj moy bako rabbi wala wa moram na fa lamma badali annahu laysa mahrab siwa babika al hami madat bi baynati wa munul ñak moy jambat moy mom la waxat tay fi rek ashku ila allah hajar laysa yarfa'uha siwa ka ya rabbana illa allah yalla yow rek lay jambat munul ñak nak ma jambat la xamé problème sama la metti te aw ma kenen ku mako meuna jambat ndax buntu bu ma fugg amul ben ndari lolo tax ma jël sama volant yépp wulbuti ko ci yow naho babik sa buntu rek mu jël sama lepp djublu ko ci yow ndax bam ma feñé bam ma léré ni amul ben dawu kay laqway budul sa boss ci la talal sama loxo nak bi ilay kabr dafet maftiqar wa faqat li taghfir li ya rabbi min kulli dhallati motax nak ma talal sama loxo ni yalla nak mu jiggal d'abord première chose mu likk ne mu ngi jiggal ma sama bakkar nit bu ko problème dalé wala nak limi jikk xalat moy mbir mi bakkar buma def motax lima dal ni dafa am bakkar buma def motax mais bu xalat ne way gaay ñu na teureul te xey wala li mo ursa sala da mu complot wala dañ na def nangam deug mais ndik xalaat ni dafa def ay bassa d'abord digeunte mo borom après digeunte ak nit ni wa na xol yoy waye jambat go muy jambat ci yalla nak wañiwul dara waye na xol sa bo wa mais problème di li baxul moy au lieu nga jambar ko yalla nga ko jambar nit ni woy man luma dal man nang ni dañuy gis subhanallah ko xamne day jambar bu ngi jepp ko to do xam me woy affaire yi legui dund gi dafa metti affaire yi dafa cher woy nangum woy no mais c'est que problème no mais affaire yi no mais la situation mais c'est difficile mais di wax di wax di wax mais dañ ko xol te dañuy gis ko ma ngi wul dara mo pantour dara mi ngi tundu day ay day reub bi ni ci te fi mi teud day noy te day nan boisson te ci jambou nek oui la vie maintenant c'est trop cher oui legui aduna bi nangam oui ci ci jambou vraiment wa ñom dal lool dal mo baxul ko wala bok di dem di la intercession ñeneen ñeneen intercession yoy ñom lool lay dañ maqama bi ni wala ñu ru ci yalla ko ak photo ko ko la wa ke yalla kesse wala ñom kesse wala lo am rek jambal ko bonom bi subhanallah diko yow rek na yaaka wala keneen budul yow mu ko fet wala mu ngo buma jakkalo keneen te duko fa yow rek na yaaka wala mu lepp wala ko mo jaxa nak Allah ko Allah ma tammi ni rab deng mun ala tara khana giso ayyuba yant ala ayyuba alayhi salam saala bimu ñane rabbuhu borom raf al balaa yigit ko nattu ban wero def deng raf al balaa yigit nattu am woni ko bi qawli ci wax bimu do wax na ci suratul anbiya ay 83 masaniya lalna ma adurra allah wa anta tabur yalla yow arhamar rahim yak takhir mu ci ñu yeuramat xam nga koku fashaka gis nga xam nga dafa jammat zalikan problème bobu nat bobu idara bi ci boromum hazza tedd na tedd te nga notel wa jalla te magna magay bu xel mi ndisi wa qala te wax na do won ñal ko mom bur yalla mom ayyub alayhi salam neena batay ci wa anta yow yow yalla arhamar rahim yak ki xam nga yaay fi takhir mu ci ñu yeuramat fo fi hadi kalima nek na ci gele kaddu isbatu han saxal wadul asbab di tek sabab yi wa manam lolou day wone sabab bi amna parce que xamna ni ci yermane ak yalla ci lay jaara pour meuna am dum bëgg ha wa arada mugar fi ha lolou li rab ci mir mom li rabbi ñeel borom mom bi rafa'il bala'i anhu ci mu yekutul ko nakk bi fasta jaba mu nangul ho ñor ko rabbu borom wu kasafa mu wunni ma lepp li nga xamne bi neeku metti mu na doro ci ay lor fa asnata mu saxal bi qawlihi ci borom ci waxam mom taala bur yalla ne fasta defna lo nangul nañ ko ci batte ci ay 84 bi sura anbiya fasta ñu ci 90 ay wa day gis tout temps yeral ci buñ daan ñaan day gis fasta defna lo ci defna lo fasta defna lo nangul nañ ko wa manam lan anna du'ahu ne kam ñaanam kan nek na fi rahil balaay ci ñu yegitul ko nat bi fa kashafa fa kujifa ñu wunnil ko ma lepp wax na bi ne ko nek mom min durun ci lor wa ma hadha and ak lor yeb asna tagna alayhi ci mom bu yalla tag nako du sabri ne mun kat la wa shahida law te sedal nako bi ci lol xala wax na subhanahu gatti ngalla mu tud na ma sel nga mom bur yalla neena ci ay ci sotu fat ay 44 neena inna nako ñun yalla wajadnahu tajjan ko fek nañ ko mom mom ayyuba sabiran alayhi salatu wassalam sabiran mu nek aji muñ ka ni'mal abdu akbah bi la jamaka ba innahu nako mom ko awwab aji wom ma ko dem ci borom subhanahu wa ta'ala ay manam raja'un aji delu la ilayna jëm ci ñun fi ma ci lepp lo xamne ikalayna nak nañ ko bi ci mom manam lepp luñ ko nak rek mom ci yalla lay delu ci wax mu dem ci nit ñi di len ko jambat ci yalla lay delu wax moko nak natum ci mom lay delu wa asna te tagna alay ci mom bi rabudiyati ni ak jam la bu selal jamum bu mu jamum dako selal dako torox fa law kana bu fekkone dina nek na addu'a ñaan ila allah dem ci yalla fi rax dara ci mu yekiti lor waraq al balaya ak legiti nafi yunaqidu day firi wonte ak astabra mun al mashwa ak nga xamantene mom lañu yonal wal matlub ak nga xamantene lañu sax fi hadi fi ala tariq ci yoon wi te mo yoon ni ci yalla lam yasnallah kon yalla du tag ala ayyuba ci ayyuba alayhi salatu wassalam bi sabri ci mun ci mun waqat fek nak deug deug asna tagna alayhi ci mom bi ci mun go ci mom mun gi dal fi nek indana fa ñun ñun lutu yalla yi neena min su in adabi bokku na ci ñak teggin ma allah and ak yalla allah yasala ci mu baña ñaan al abd jambi raf al bala ci mu yekiti natu an holi dafa bok ci ñak teggin ak yalla moy am natu bu la dal ba pare nga baña ñaan yalla mu yekiti lu lianna ndax nek na fi ci mom raihatul han ak xet manam luy wone han min muqawamatil qahr ti di nan da ngay taxawonte al qahr notal ilahi guttu ci bur yalla bu borom la supremacie divine mom ngay day melni c'est comme si da ngay melni kuy taxawan kuy faire face ak affaire bobu bula nak dalé té ñu té ñaanu yalla ñu dënduko wa bi ma ci li nga xamné ya jëwdu da na ko def ni la sabri ci mun wa quwwatuhu ak takanam qala waxna al aarif al aarif manam lool wa lool ko manam day melni seyo da nga mëna muñ ba mëna def faire face à la supremacie divine aarif mi yalla neena innama li am def moy jawani metti tan na mom yalla li ab ci ngir may joy fa la arifu arif bi yalla mu arif bi la bi ya arif billahi bi mom wa in wajada donte dajna al quwwata ak muñ as sabriya bi nga xamne muñ gog as safra al quwwata katal as sabriya bi tukke ci muñ han fa li yasra mom na daw ila mawtani dafi ci palasu doyadi wal ubudiyati ak wala toroxlu mom jamam waxus ñu arabé ak graphic ak téggina rafet téggina fa inna quwwata ndax naka katan billahi bur yalla ko mom jami'an bolam sen katan mom yalla rek ko am kon nak limu wara def moy même bu dé mën na muñ problème bi sax nani ah yalla tek na ni téggil mako ma ngay ñaan nga téggil mako barko mën na muñ affaire bi ndax lan ndax katan deug deug yalla rek ko am da wara ni mom dafa febal tout temps lolu moy secret del torox no secret borom secret ci walu jam ci beug yegg ci yalla maqamu yef li ñuy wax secret yef len rek la moy nga wone ne yow yaay jam bi te yalla moy borom bi secret bi problème lo gëna torox no gëna su fu sa bop ci yegg ci bur yalla lolu secret yef la yef mëna ko ko teunk fofu iya ta nabur iya rasul wa dengo muna awwal bok muna kon fa yas ala kon nañan rabbuhu borom raf'al bala muyekiti natu anhu walif ko awwal bok asamatu mu ñewal ko min wuti mom inta wahama bu def le wuqu'uhu ak rotam manam su imagine ni waro mu xalaat ne peut-être natt dina ko dal natt sangam mu ñaan yalla mu musul ko ci wa hadha ta lol la naqulu firentewul ak arida geureum bil qada'i ci dogal yalla lol am geureum dogal yalla da ko teewul parce que da ko gën yalla dogal mom ngay ñaan mu dindi nattu mom moko def tam fa innal bala' li wor wor moy nattu innama la am def moy huwa mom aynul maqdi moy jëmmi li ñu dogal la manam li xew la qadaa du ne mom moy dogal bi complètement fa yarda kon mu gëm bil qadaa hein ci dogal manam lool moy li ñu dogal mais du mom ci bopam moy dogal bi voilà manam nak bi xew mom la yalla dogal ci circonstance bi mais dogal nak koku yalla ko mom diko def ci place ci bopam kon nak fa yarda ne gëreum bil qadaa ci dogal wess alu te mu ñaan allah bur yalla fi rax al maqdi ci mu yegati limu dogal bi ci mom anhu walif ko fa yakunu bu ko defé mu nek rabiyan aji gem aji geureum fa gëram ba far nek aji muñ fa haula'i gis ni aydan batay hum ñom as-sabiruna ñoy aji muñ muñ kat alladheena gal nga xamne asna tagna allah bu yalla alayhi ci ñom neena ru'ya mus nañu gënt ba'd as-sadat wala gis nañu mus dañu gis ba'd as-sadat leen ci sangi wo wote mom yab ki muy joy minal joy ndax dafa fi kene faqil lahum ñu ne ko anta yow man anta yaay ki nga doon watam ki sa da nga ragal minal joy ndax da nga xif faqala mu le innama li amri so jawani daf ma xifal mom bu yalla li ap ki ngir may joy ba hadhihi li ne kalimatul kaddu la bo xamne kaddu lo xamne alimun billahi ku xam yalla la dafa xam yalla motax mu haqiqon ko incarné ku deugal xam yalla am gogol deugal jamm fi tariqillah ci yoon yalla aarif ku xam la bi nafsi ci bopam wa bi rabbi ak borom xam bi mu xam bopam moy xam na ne mom dafa faible xam bi mu xam borom na xam na ni borom moy borom katam xam bi mu xam bopam moy xam na ne mom jamm dong la du lenen xam bi mu xam yalla ne yalla moy borom bi def mom rek kay bur wa min al awliya bukna fi wal aidan batay al khashuna wa yatarqlu wal khashaha moy torqlu jigeni radiyallahu anhum tawallahum mingalena allah bur yalla bil khushu' ci toroxlu min zullil ubudiyyati ci toroxlu ci wacce sen bop ci jamm sen yeungal sen bu jamm al qa'im bin bi nga xamne mo taxaw fi ñom li ta jalla bu ko defé nak mu manifesté wu sultan rububiyyati autorité bur yalla subhanahu wa ta'ala ala qulubi ci sen xol fi daru dunya ci ko aduna yi wala awliya yi bokk na ci wali ba tay al mutasaddiquna ñi nga xamne dañuy saraxé wal mutasaddiqat ak way saraxé yu jigeen rabbi yallah yalla yalla gërum leen ñoom ñepp te wallahu minna allah yalla bi juudi ci tabam lu ye juudu bu ko defé ñoom ñu tabé dal lool la leen defal da leen may tabé bu ko defé ñoom ñu tabé bi ma sax la fam ci li nga xamne mom la leen kootale allah bu yalla fi ci mom min ma ci li nga xamne iftaraqa iftaqara dana aajo wo ilay dem ci lool khalq allah min def yalla ta'ala bu kawé fa akhwaja allah bu ko defé yalla ajeewlo al khalqa min def ilayhim jëm ci ñom li ghinahum ndax ñom womal buñu womal billah ci yalla ñom yalla mom moy sen richesse du alal bi ñu yor motax nak yalla dafa jël nit ñi ñu diriger ci ñom sen soxla yi ci ñom bu ko defé ñom ñu dal koy jox fa min al awliya bok na ci wali yi batay adan batay as-sa'imuna way muni was-sa'imat ak way muni jigen ni wa la taxula way wo ko rabbi allah am yalla yalla gëlum tawallahu mingalena allah yalla bi insati ci teyew alladhi bi nga xamne yurithuhum moy war ci ñom arifatu yekati ko inda allah ko bu yalla taala ko kayna ala kulli shay'in ci bepp mbir am amruhum digal na len al haqq bu yalla bi nga xamne moy deug an yam taku ci ñu teyew am wolle ko am fosom sen bop bo jaware hum ak seenu ciir fa minhu mo tax ci loolu mu am na ci loolu nak ma lo xamne huwa mum wajibun du war la wa man dubun am ni sof yo xamne parce que nit tam suy wor non la da wara nak da wara wor lamini wor beuti wor te tanki wor loxo bi wor et cetera ay koor go xamne xiyuf ak mar kesso la do taxu ñu wax xiyuf ak mar nak kessam la ci ni rawli ya bok na ci wali bay dam batay rabbi allah al hasiduna way samuy li hududillah ngir deug ñel dekkale bur yalla manam frontière yalla dañ koy sam wal hasidan ay sam o tan frontière yalla yi jigen ni radiyallahu anhu yalla yalla gërum len tawallahu min len allah bur yalla bil hifz al ilahi ci sam wala ba sam ar karangé bu tukki go xamna ko du bur yalla fa hasidu bi bu ko defé ñom ñu manam fa hasidu ni ar ñu sam bi ci mom ma lepp lo xamna ta'ayyana rañé ko na alayhim ci ñom an yahfazu ci ñu ar ko wo hum ñom nak ala tabaqatay ni ñaari bi boole dakarahum tuduna len allah bur yalla taala bu kay bi fa khassata mudadi particulariser wa amma apre mu generaliser wo hum te ñom ñoy al hafizu la ñi nga xamne dañuy ar pour ñu joxum seen peuy yi manam seen sexuellement dañuy ar seen bop kon hein dañu sax wala dañu sax wala kon nak khassata kon lool dafa particulariser wal hafizuna ak ñi nga xamne li hududillah dañu sam li hududillah degeulay bur yalla yi manam moy frontière ni kon am mom matala akina manam kon ñaari façon la dafa am ño xamne ñom dañu sax am ño xamne nak lepp lu yalla di wax rek frontière mom ñom dañuy samonté frontière yalla ci lepp wa min al awliya bok na ci waliyyi ba say radiyallahu anhu ma azzakiruna ñi way tuddu ñu allah gur yalla ka fi ran lu bari wa zakarat ak way tuddu jigen ñi tam radiyallahu anhu ñi ci karkat yi ta wallahu megalun allah gur yalla bi ilham zikri ci daf leen di inspirer zikr li yazkuruhu bu ko defé ñukoy tuddu fa yazkuruhum bu ko defé yalla tamit di leen tuddu qala wa ta'ala bu yalla bu kay suratul baqara ayat 152 leena fa kuruni de leen mu tuddu azkurku ma leen di tuddu fa akhara bu ko defé manam yalla dafa yex dafa mujjé zikrahu tuddam mom iyah mom an zikrihim wali senu tuddu iyah mom manam ñom tuddu gi leen yalla yi tuddu lay mujjé wax dañ leen tuddu leen ma leen di tuddu han wa qala wa ta'ala bur yalla ay manam fi hadith al-qudsi ci hadith al-qudsi neena man zakara ni kep ko xamni tuduna ma fi nafsi ci bopam wet rek di sikka zakatu man dana ko tuduma ni fi nafsi ci sama bop wa do man zakara ni kep ko xamni tuduna ma fi malanti mbolo zakatu dana ko tudu fi malanti mboro bo xam da xeyru mo mo gën mbolo mom wa qala wa xna batay ci hadith al-qudsi neena man taqarraba kep ko xamni jegeñ nañ ci man il jegnu ma jegeñ ila ye jëm ci man shibran ci jegu ta han taqarrabtu man dana jege ilayhi jëm ci mom zira'an manam ko xamne lu tollo pa bi la pa utan ndëggu tan ni mi toll ku tollo ku def lool man dina jege ak mom lu toll bi xassab moy kudde wa qala wa ta'ala bur yalla sura al-imran aya 31 fattabi'uni top leen ma yahdukum allah bu ko defé yalla dama leen sopp non top ci non xolassal tam ko defé yalla sopp leen néna kon fa zikru ginga zikat a'la al-maqamat moy maqama bi keuna kawé kulaha yépp nit ki budé fu tol lay sita lool moy maqama bi gëna kawé maqama yépp nak légui wazu akhiru ajitu bi yalla huwa ar-rajul moy goor alladhi bi nga xamné loho ñénako ad daraja ala ghayrihi ci kaw kenen min ahli al-maqamat ci mbolam nit mak borom maqama yi nak dal ko ñu ko def li jëm ko 52 wa ko xamul da dik ko bu ñu dem dañu ñu mo ci ci wa wa inshallah na parce que bu dañu bëgg julli inshallah mo gën hol inshallah kon wala dañ koy tab bu mbo la nexé ñu tab ko benen yoon wala bo bëggee bu delu ci ñu tab ko inshallah ñu ñu ci ñu ci tab wa inshallah wa sallallahu alayhi wa sallam.